Bueno, pois baixamos un pouquinho a música, vamos irnos a Coruña, vamos ir a esas terras da Coruña, aunque a persoa que vamos a falar pertence aos Ancares galegos, elí terra de Cervantes, e preto a Navia, preto a Becerrea, que máis ou menos están a medio camiño, un do outro. E vamos a falar con él, porque ele é un actor de primeira línea galega e tamén non galega, porque tamén estuvo aquí por Cataluña tamén facendo esas comedias como el sabe facer tamén. Moi boas tardes, Ubaldo. Moi boas tardes, que tal, como estamos? Pois por aquí estamos. Vamos a ver, ti que naces nos Ancares, como se che ocurre? Como se me pasa pola cabeza. Eso, como se che pasa pola cacheira, como suelen dicir. Claro, eso claro. De ser cómico. Pois mira ti como é a vida, ¿verdad? Sí, fai de sanos traballaba, bueno, en Sada, na Coruña, sí, con no departamento de cultura, o sea, que era un funcionario de, digamos, el personal laboral fixo, un concello. Sí. Sí, sí. E decidín tomar a decisión de decir, quero ser autónomo. É logo. A mí chamou a atención isto de ser autónomo. Dixen, como será isto? Sí. E a verdad que estou contento, ¿eh? Non estou desencaminhado. Porque así faz o que queres. Son o meu xefe. Eso queras que non... Anca a veces é jodido, ¿eh? Home, joder. É tanto. Pero é a que nos dá vida tamén, ¿eh? Sí, home, fin, tamén. Se non houbera eso, que hai que íbamos a hacer? Sí, sí. Non sei. Non é que non estivera contento tampouco, nin estivera feliz no outro traballo, pero sí que ahora un pouco pues, teño esa liberdade, porque me adico, como a ti ben, dixeches, a comedia, o mundo da interpretación, amigo, o que me enche. Sí, sí, sí. No, ademais, que eu tuve a sorte de verte en directo e coñecerte, pois que para min foi, vamos, unha delicia. Dar unha aperta ali en directo. Sí, señor. Non saben, pero ali nos demos unha aperta dos galegos sí, vinculados fuertemente con esa terra tan bonita que Cataluña, sí. Vinculados fuertemente, e nos demos un abrazo ali, vamos, en directo, que a xente ainda comenta, ¿eh? Sí. Sí. No, bueno, están as redes, Twitter, non se fala outra cousa. Dicen, pero ese que vende Barcelona, que é o que fai? Que é o que fai? Que fala? Que canta? Eso. Bueno, pois, Tito, vexe aquí, pois, tamén en aquí en Barcelona, non? Fálanos desos éxitos. Sí. O mismo en Barcelona que en Madrid que en Valencia. Sí, estive traballando con o meu espectáculo, que a productora catalana tamén ali, estive traballando no teatro. Primeiro empecé no teatro... Ay, bueno, no me sale ahora mismo, gracias. Bueno, estoy en la Villarroel. Sí, el Teatro Villarroel. No, Teatro Neu. Sí. Estuve en no Teatro Neu antes de estar en la Villarroel, que no me salía ahora. Sí, sí. Estuve ahí, vamos, haciendo un espectáculo, después del espectáculo de Planeta Inn, porque iban con improvisación, los venres, y iba como espectáculo. Y todos los venres y todos los sábados. Estaba ahí viajando, iba a Viña. Y después me dijeron, ya estar en Fisho, no, un espectáculo en Barcelona, na Villarroel, un teatro que admiro a todo o personal de Focus, non é un picazo enorme, porque de verdad que foi un placer estar con eles, ali estuve na Villarroel. Despois alternaba tamén que a productora no co Club da Comedia, ali estivemos no Rialto, e tamén estivemos no... Ah, como se chama, de Tricicla, o teatro de Tricicla. Sí, pois ali estivemos, nada, a verdad que foi unha experiencia moi, moi chula. E a partir hace faido 2 anos decidín estar por a miña terra, deixar de viaxar tanto, sí. E afianzarme máis como espectáculo por aquí, e tamén porque xurdiu a proposta dun programa de televisión aquí na televisión de Galicia, xa me quedei por aquí, pero bueno, volvo puntualmente, algunha vez estou por aí, e recordo e abrazo os meus amigos que están por aí, sí, por non se poden esquecer así como dicio outro de golpe e pulmazo, non? No, moi vos amigos na zona de Barcelona, moi vos amigos na zona de Girona, Gironío le tengo moi molta presa, sí señor, porque ti compartiste ese escenario con Dani Rovira. Sí, con Dani Rovira, precisamente no Teatro Neu, foi o día que nos coñecemos, con a nos coñecer al experiencia do espectáculo ali, pois os sábados e os sábados venres ali foi onde coincidimos e como éramos traballamos a través da mesma productora, pois fixemos amizades, pois íbamos actuando en varios espazos xuntos e sí, unha grande amizade e unha gran persoa, Dani. Con Quique San Francisco coincidiches algunha vez? Con Quique San Francisco coincidindo as veces, actuando con Quique San Francisco, tamén unha maravilla de persoa. Ese sí que ten retranca, eh? Bueno, ten retranca, pero non, xa él é retranqueiro. Sí. Sí. Dentro e fora do escenario ten esa actitude que enamora esta xente. Sí, sí. Esta xente gamberra. Sí. Que non ten nada de triste, sabes? É xente que a alegría personificada e a generosidade tamén. Entonces, tamén. Francisco, sí. gran, xe non coincidí tanto como con Dani, teño tanta amistade con él, pero sí que coincidí con él, podo dicir que é unha gran persoa. Sí, señor. Porque, claro, con falarche de Pepe Suevos, eso é como, bueno, é como irmán. Exacto, moi bendito. Pepo irmán, xa. Sí, sí. O meu compañero, cando estaba traballando no concello, facía puntualmente contadas, que me formaba como actor, e traballaba con compañías de teatro, pero bueno, compaxinaba con meu traballo antes de dedicarme 100% a él. Xa coñecín a Pepo, dentro do seu espectáculo, dentro do seu show, que é un animal como ser generoso, evo. Vamos, dentro do principio estivemos xuntos, el me axudou a min, eu non que pude non axudar a él. Que hai unha vinculación máis que de compañeros de traballo e irmán. Porque tamén leo Orlén, o Arlán, tamén que é gallego, non? Quen? Leo Arlán, o Orlén. Eu estou traballando con meu irmán, con Gary, con Touriñán, con Touriñán, vamos, é un aprezo enorme tamén, e con Gary teño moito, con Leo Harlan tamén traballei en algún momento, pero xa, eso, digo, actuacións puntuais. Sí, sí, sí. Aquí, tanto como con Carlos Blanco. Carlos Blanco, bueno... Claro, Carlos Blanco, mira... A mí se me fixou unha entrevista, me dixeron con que condicións porías para ir a traballar, non sei se era un programa de televisión, tal, sí. Así importante, poño, non? Sí. Que viñeran conmigo, a única condición, que traballaran conmigo Carlos Blanco, Touriñán, Marcos Pereiro, Gary, Pepo Suevos, Lucía Veiga, Marita Martínez, e todos os meus compañeros de Galicia, porque somos máis irmáns. Entón, toda esa xente que admiro, aparte, admiro un montón de fai muchísimo. Claro. Esa sí, xente, sí. Estamos traballando moito, entonces... Que, por certo, fixen un fin de ano na televisión de na televisión española, un fin de ano, actué ali nun fin de ano, que é unha das ilusións que me fixo, vamos, me fixo moitísima ilusión dentro da miña trayectoria, actuar nun fin de ano de cando era pequeno, cativo, ver os humoristas na televisión, e verlo salir, e poder estar eu. Ostras. Con Manel Iglesias, outro gran galego. Sí, señor. Director das galas de vamos, de Otos Goya. Sí, sí. Das galas de fin de ano moitos anos, é moi... Moitas galegos estamos aí, dándolle fuerte. É logo, como non. É logo. É moitos que están saindo. Sí, sí, sí. Oye, tenche comentado querer levarte para facer algún corto, alguna película ou algo así? Pues mira, eu traballei como actor así no mundo do audiovisual, o mundo dos castings, unha das presentacións das probas, sempre saen cousas, así cousas puntuais que podan coñecer os ouvintes, estiven en Fariña. Despois estiven en tres ou catro series aquí na televisión de Galicia, despois en funcións puntuais, non? Sí, sí, sí, sí. Serra Moura, non sei se ocurre aquí. Sí, Serra Moura, sí. Que os ouvintes poden velo. Estive en temporada en Luar tamén, estive en dúas temporadas con Galloso, un picazo enorme tamén para él, porque é unha gran persoa. Con Lucía Regueiro tamén estivemos. Sin daza, hai pouco fixemos un videoclub, grabamos un videoclub, pues, os dous xuntos, un videoclip moi bonito de un cantante galego, con Rosa Cedrón como cantante, precisamente, que tamén estaba na gala. Sí, señor. Este videoclip era un videoclip que facemos en el linguaje de signos, o sea, asignamos, Lucía Regueiro Maceo. Quedou moi bonito, quedou moi moi chulo, e así o último que fixen con ela, mira, me acabo de acordar ahora mismo por o falar dela nesta tempada de Lua. Sí, sí, señor. Ramoura, sí. Sí, sí. E tamén, pois, tú me eches ao lado de David Zamor, nunca mellor dito. Outro gran mans de Galicia. Sí, señor. Mans enormes. Sí, sí. Ese xogador de balonmán tan cómico, que ao final... É unha máis que velo na pantalla xa me río. Home, ten esa actitude graciosa. Hai xente que non se ríe, parece máis guapo do que se ríe. Sí. A min parece moi guapo, a min David me parece un home guapísimo. Vamos, eu xa yo digo directamente. Pero é unha máis que velo el como sale e tal, pois xa me río. Pasa como eu outro día, cando te vexo a ti, a Pepe Suevos e a ti, ajá, eu creíme así e digo, pero isto é verdade ou é mentira ou estou soñando? Estaría soñando, os sonhos, a vida é sueño. Sí, sí, a vida é un sonho, sí, señor, nunca mellor dito. Por iso te digo que David é un dos grandes, como sí. Touriño tamén, un dos grandes cómicos, que onte tuve no vendo na Galega, que facían unha reportaxe, sí. E entón estuve no vendo. Pois aí estaremos xuntos en Vigo, estaremos xuntos esta tempada. Despois con David Zamor tamén estou en Xaneiro, 3 ou 4, en Santiago e en Vigo. Uh-huh. Estaremos xuntos tamén con Javier Veiga, outro gran galego. Estamos rodeados de galegos grandes. Sí, señor. Sí. Eu non sabía que había tanto galego así metido nas televisións, eh? Agora, pois, estou me dando conta que nas televisións os galegos están petando. Non somos, como en todos os traballos nos que nos metemos os galegos, tentamos facelo o mellor que podemos sen dar problemas. E iso apreciase moito, creas que non neste tempo se corre. Sí, desde logo que sí, que se aprecian, sí, e tanto que sí. Pero cando a interpretación, interpretación xa como top, xa non a nivel nacional, senón a nivel internacional, temos o noso Luis Tosar, que é un animal escénico, como actor maravilloso. Sí, sí. Vamos, durante Castaño con Mulleres, tenemos sí. un montón de actrices e actores galegos que son moi top, e despois no mundo da producción, no mundo técnico, tanto cámaras sí. como iluminación, como sí. vestiarios. Estamos gañando que son collas sempre caen para Galicia, sempre sí, sí. Nese mundo de ondas tamén. Entonces é moi agradable, sí. agradable ter disfrutar desta profesión nesta terra. Sí, desde logo. Son moito interrumpido. No, tú tranquilo, tú interrumpe con esto, porque eu tamén a veces tamén quizás me paso un pouquiño. Pero... No. Abracémonos, hermano. Eso. Desde lonxe. Como andas por tantos escenarios, subes, baixas, vas aquí e ali, algún anécdota terás, non? Teño anécdotas grandísimas, non? Mira, por exemplo, xa que falábamos nesa primeira anécdota do teatro Neo, cando coñecín a Dani Rovira. Coñecín a Dani Rovira porque Dani Rovira teña unha indisposición, non estaba moi mal, estaba no estómago. É un gran profesional. Uh-huh. Él dixo, mira Osvaldo, tens que cubrirme, que vas a estar conmigo. Se en algún momento non podo continuar coa actuación, pois ti continuas. Sí, sí. Con teu show e tal, e tal. E ali estivo, Dani, eu estaba en primeira fila cun pé casi no escenario e outro fora durante toda a actuación. Ao final, Dani, como un gran profesional, repito, acabou a actuación sí. E quedou tan agradecido que como se estivera descubrindo, porque a verdad que eu parecía un... Eu dicía, porque estamos aí, subo, non subo, vou, non vou. Había veces que me deixaba a botella... Tomábase un pouco e dicía, aí vou, volvía a salir outra vez, non tocaba. Entón, claro. Esa bunga, pero de viaxar moitísimas sí, sí. anécdotas con que a xente, ahora mesmo así, a cabeza non se me ven agora, bunga que porque, diga, por exemplo, que é digna de mención. Cando vas, por exemplo, que, non sei, vas, colles o avión na Coruña ou en Santiago, cando vas no avión non te queda mirando así algún... Por exemplo, unha azafata que te tiña visto por algún sitio? Sí, hombre, moi agradecido cando a xente te recoñece, moi, moi, moi agradecido. Cando a xente te dice, tú eres Osvaldo e tal, que estén en televisión, sí, moi agradecido. Todo eso, de verdad, que se agradece, non? Ese recoñecimiento, sobre todo cando se fai con ese cariño, non? Simplemente, por lo feito de decir a alguén que sai na televisión e vou me facer un selfie con él, sino que se nota, e a xente que me... que se acerca a mí, se nota que se acerca con cariño. Claro. Mira, mira, una anécdota, en un viaje en un avión, recuerdo que había un señor sentado a mi lado, que debería de ser la primera vez que viajaba, porque estaba colocando el cinturón do avión, o sea, que se coloca por la cintura, como si fuera un cinturón de un coche, es decir, do hombro a cintura. Entonces, el señor estaba enroscado como un huevo. Y a Zafata, cada vez que pasaba por un lado, el ataque de risa, no ni podía decir nada. Es que, señor, es que así no se puede. ¿Sabe? Parecía a mí que está incomodidad nuestro señor. Sí, señor. Entonces, mira, vamos acordando. Sí, claro. Cosas que claro que pasan. Porque entonces pasó el chivo a Camín, que cuando yo viña precisamente de Cambados hacia Barcelona, pues sí. Viña en avión desde Santiago, non desde Vigo, y entón, uh-huh. Pois, había un señor que era a primeira vez que voaba, pero iba acompañado dos señores, y eran hileras de tres. Yo, todo apuradiño, dice, tan alto que vamos, si caemos, que no sé qué, no sé, contando cosas ya muy bien, pues tratando de tranquilizarlo, ¿no? Sí. Cando chegamos a Barcelona, pisaba no suelo e dice, non chai coma a terra. Qué maravilla. Claro. Esas cosas cuando te din que a retranca, porque con ese espectáculo que temos aquí en Galicia, cos cómicos de aquí de Galicia, que le va a Radavier, que se llama Noites de Retranca, sí. Te pregunta que a retranca, son ese tipo de cosas, como aquel que decía, xa che direi eu, o coche eléctrico contamina ou non. Xa che direi. Entón, esas cosas son as que temos, no, ya que é tan maravilloso. Sí, señor. Oye, que nas estacións do ano, cuáles son as que máis te gusta? Cuál é a que máis te gusta? O verán, eu practico buceo, estou aprendendo a facer fotografía submarina, uh-huh. Por tanto, queiras que non, Galicia, e daquele vexo un neopreno gordo, fuerte, hai que ter moito peito para meterse, a miña gran admiración por os profesionais que saen o mar durante todo o ano. Sí, señor. Porque é un mar precioso, pero que en inverno peta moitísimo, no outono tamén hai tempadas, non? Sí. Pero verán é a época que máis disfruto tamén, né? Sí. Despois, bueno, a Galicia é bonita en todas as épocas do ano, non son de outurno, nací en outurno, por lo tanto, tiño un especial cariño outono, pero... Sí. Pero tomo, que sei, verán, se teño, pónmelo todo a verano. Por exemplo, ti, aunque seas humorista, fagas comedia e todo eso, tes algún fan, non? Eres fan de algún, non? Sí, por supuesto, de todos os que che dixen, mira, de todos galegos, de todos. Non é porque quedar ben, non porque quedar mal, pero que xa dixen a Carlos Blanco, uh-huh. Que xa non é unha amizade maravillosa, un ser, vamos, traer con ele unha pasada. A través del feito, a través de Carlos, tamén tive unha oportunidade de conhecer a Xuxo Mariño, neurocientífico, co cal fixen un espectáculo de divulgación científica no Naucas, en Bilbao, onde está o maior un espectáculo de divulgación científica de España, dos máis importantes, e despois de Passion for Knowledge, que é a nivel europeo con premios Nobel, e tive unha oportunidade de estar ali con él, gracias a Carlos Blanco, e coñecín a ser maravilloso que é Xuxo Mariño. Esa que admiración por todos os meus compañeros, por todos, sobre todo por os galegos, xa che digo, a nivel de admirar, de decir, ostras, de ser fan, de como diste, de que se está diante, nunca tive unha oportunidad de estar con él, de falar con él, de atrecar con él, sería con Luis Tosar. A mí Luis Tosar para mí é un animal, digo, igual de grande que os meus compañeros de Galicia, na profesión. Si tú ves que facer unha escapada, onde al farías? Unha escapada a un lugar? Sí. A Illa de Arousa, non? Elí tranquiliño, vendo al mar por un lado e por outro, e a pensar, non? E a pensar, mirando, e a pensar aí no carreiro, nos cons, esos cons maravillosos, sí. que cada figura, cada un deles é unha historia, casi, non? Sí, cada sí, un ten o seu nome e a súa... Uh-huh. E a súa, o seu porqué, e define moi ben toda a idiosincrasia, aparte que a paisaxe espectacular. Ademais, o mar que zumba de verdad, porque eu percurrín ali fun a Illa de Arousa, porque iba cunha amiga que controlaba o mexilón, E entón, pois, eu percurría por ali arredor, vale. E despois acabou ela e dixen, pois, ahora vamos a acabar de percorrer a illa. Que ben. E aquilo, aquilo quedoume clavado, e digo, déxame salir un pouquinho do coche, que teño que pensar algo, teño que ollar algo. Sí. E dicime, é que a ti gusta che pensar, despois dese pensamento sale algo. Digo, bueno, vai salindo algo. Sí, tis como a mí, ti vas ca libreta apuntando. Sí. Non é que non confiamos na memoria, sino que son tantas cousas. Sí. Como un amigo meu que dicía cando despois de vir dunha noite de marcha, dicía, sabes aquilo que yo no es que cuando beba me olvide das cousas, ¿no? No. Eu acórdome de todo, que pasa que todo é tanto. Sí, todo é tanto que claro, podes como dicía Dinio, la noche me confunde. La noche me confunde. Pero ese persoa tamén andar apuntando os pensamentos. Sí, señor. As cousas. É moi bonito, moi bonito. Sí, cando miras o lonxe, por exemplo, a min que me gusta sobre, bueno, é que eu tiño que velo mar cada pouco. Pero tamén me gusta a montaña, tiño que subir a montaña e ollar pa diante, mirando pa diante, pa diante. Sí. A parte que temos un horizonte tan plagado de cousas, sí. Que miras horizonte e horizonte non é unha liña, é unha liña decorada de paisaxes. Sí, e despois adentras nesa paisaxe, coñeces a xente e xa te enamórate. Sí, sí, no sí. Continente, no contenido. Sí, exactamente, no continente, no contenido. Porque eu antes vi unha caída de sol, pero dixen isto non ten nada que ver que vin desde Cambados. No, seguro que non. No, nada que ver. Ou subir arriba a Penarrubia, sí. Ver a atardecer ou a Piornedo, sí. Por ali. Son distintas, é que cada momento, sí, sí. Do ano e do lugar nos que estamos, e la que se xan eso, Costa da Morte, Rías Baixas, a Mar Chantada, sí, Orense, da igual, son distintas e fermosas, que cuidalamos moito, moito, moito na nosa terra. Sí, sí, sí. Necesita que a cuidemos, que falemos dela, que se vamos vendela. Exacto. Que é moi importante saber vendela. Exacto, para poder cuidarla. Cando se coñece, cando se aprecia, se cuida. Por exemplo, un día calquera para ti, cando dices, bueno, hoxe que me levantei e tal, que é para ti ese día? Pois mira, eu son de levantarme moi cedo. Inda que me acoste tarde, eu son de levantarme moi cedo. Escuche decir que para min, por exemplo, as 7 da mañá, 6:30, 7, e xa estou en pé, e xa estou facendo. Gústame moito ese momento primeiro do día. Quero ir poñer as rúas, Entón me gusta moito, aproveito moito ese momento do almorzo, estar aí de estar nesa actitud. E leo, normalmente leo. Sí, é un momento que a mí me gusta moito para ler. Uh-huh. Non sei, a Gabilondo, en aquel Gabilondo escutei unha vez que decía que lía polas mañás. Sí. Según se levantaba, lía. Claro. Escutei non foi moito tempo, e dixen, pues mira, eu tamén. Eu tamén o fago. Sí, ostras, a xente boa, grandes comunicadores. Sí, señor. Empezan pola mañá cedo. E despois é un momento que se leo que me apetece. O sea, non é que está, despois sí que ao longo do día pois lees as cousas nas que estás traballando. Claro. Non guións ou estruturas de libros. Sí, sí, sí, sí. Estás traballando para dar as clases, que son actores de improvisación teatral e do clase de teatro. Entón, para formar os meus alumnos e para pasar o día das cousas que xurden. Depois, como o que traballo. Un traballo máis de oficina, de creación así pola mañá. Despois, polas tardes, eu son aficionado de buxo. Me gusta moito debuxar, entonces sempre debuxo pola tarde ou toco baixo. Tamén son un aficionado baixo. Bueno, mira, ves. Toco baixo e despois xa a partir das 7 da tarde pois xa empeza o dou clase ou teño ou teño funcións, entonces ese sería un pouco o meu día. Moi ben, estupendo. Como me din a min cando madrugo, non? E dicime, por que madrugas tanto? Que o mellor cando estou na aldea, non? Sí. Porque me gusta e digo, sabes por qué? Porque si respiro aire que nadie respiró. Efectivamente. Sí, sí, es un momento íntimo. Yo disfruto más ese momento. Sí, señor. Bueno, Ubaldo, para mí foi un grandísimo placer poder terte aquí no programa Galegos No Vais, aquí en Radio San Boi. Si algunha vez ves por Barcelona, xa sabes, poñémonos en contacto e polo menos dámonos outra aperta. Estou desexando esa aperta, que volva a salir chispas. Eso. No, moitísimas gracias, estoy moi cómodo. É verdad que foi un placer estar contigo, con os ouvintes, neste momento. Que nada, que foi un placer, moito cariño. Como digo, gran turiñanxo, que nos fixemos referencia. Salúdame sempre. Exactamente, salúdame sempre. Pois nada, unha aperta moi forte e hasta calquera momentiño e con música te despedimos. Moitísimas grazas, hermano. Gracias, amigo. Radio Samboy.